Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 grudnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wystartowała kampania 4U ma zwiększyć świadomość społeczeństwa w sprawie działań w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Unijne kraje poparły wzmocnienie praw pasażerów podróżujących kolejami. Nowy zespół bólowy zdiagnozowany przez lekarzy z Katowic to szyja smartfonowa. Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna kampanię 4U. Ma ona zwiększyć świadomość społeczeństwa w sprawie działań w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Przepraszam, to państwa? Mieliśmy plecak? Nie. Widziałem gościa, jak wchodził z tym plecakiem. Dziwny, zakapturzony typ. Serio? Lepiej kogoś zawiadomić. Zadzwońcie po 112, a my idziemy po ochronę. Chodź. Ale ja chcę obejrzeć film. Filmik z hipotetyczną sytuacją zamachu terrorystycznego w kinie. W ten sposób Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW krok po kroku informuje, jak w praktyce stosować zasadę 4U w sytuacjach niebezpiecznych. 4U to hasła uważaj, uciekaj, ukryj się i udaremnij atak. Dyrektor centrum Anna Kańczak-Kulińska zwróciła uwagę, że po raz pierwszy nacisk położono na pierwsze U. W naszej kampanii z racji podnoszenia świadomości, doświadczeń, które zebraliśmy przez półtoraroczną działalność centrum, chcieliśmy przede wszystkim uwrażliwić obywateli, że muszą być uważni. Kampania w pierwszej fazie prowadzona będzie tylko w internecie i rozpowszechniana głównie przez media społecznościowe. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Unijne kraje poparły wzmocnienie praw pasażerów podróżujących kolejami. Ustalenia są w wielu miejscach zbieżne ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Jednak unijne rządy wzięły bardziej pod uwagę sytuację przedsiębiorstw kolejowych, proponując więcej wyłączeń i więcej czasu na dostosowanie, z czego zadowolone są polskie koleje państwowe. Dzisiejsze ustalenia nie kończą prac nad przepisami, to dopiero stanowisko unijnych krajów do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Od wyniku tych rokowań będzie zależeć ostateczny kształt przepisów. Wzmocnienie praw pasażerów na kolei to m.in. przysługujące odszkodowania w przypadku opóźnień lub odwołanych kursów, zagwarantowanie na każdej stacji pomocy osobom niepełnosprawnym, a w pociągach zapewnione miejsce dla rowerów. Polska poparła te ustalenia, bo jak tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wpisują się one w politykę tych krajów, które widzą przyszłość w przebudowie kolei. Jesteśmy jednym z niekwestionowanych liderów, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, bardziej przyjazna kolej. Dyrektor Brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział, że korzystne dla polskich kolei są wyłączenia ze względu na wysokie koszty dostosowawcze. Wyjaśnił, że chodzi o kwestie wyłączeń z przepisów dla przewoźników regionalnych, takich jak trójmiejskie PKP SKM. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szyja smartfonowa. Nowy zespół bólowy został zdiagnozowany przez specjalistów poradni leczenia bólu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. U dzieci i młodzieży coraz częściej występują takie dolegliwości jak bóle głowy, karku, barków w okolicy międzyłopatkowej oraz drętwienie rąk. Wynika to ze złej pozycji ciała i nadużywania smartfonów, mówi dr Anna Brzęk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To właśnie ułożenie głowy jest takie dość charakterystyczne. Ja powiem troszeczkę humorystycznie, ale to jest poparte naukowo. W wielu książkach naukowych o tym się pisze. Kiedy jesteśmy dorosłą osobą, nasza głowa waży około 5 kg. Kiedy ona jest w osi naszego kręgosłupa, kiedy wysuniemy ją o 2 cm, ona waży już 15 kg, a kiedy wysuniemy o 7 cm do przodu, ona waży 20 kg. Lekarze alarmują. Stres wywołany częstym pochylaniem głowy może prowadzić do bólu, wcześniejszego zużycia czy degeneracji odcinka szyjnego kręgosłupa. To najdłużej trwająca misja NATO poza granicami sojuszu. Od 20 lat zagraniczni żołnierze są obecni w Kosowie na Bałkanach. Jubileusz misji zbiega się z obchodzonym właśnie 70-leciem sojuszu. 3,5 tysiąca żołnierzy NATO, w tym 250 Polaków, uczy kosowskich żołnierzy i policjantów, jak radzić sobie z atakami terrorystycznymi, zamieszkami czy też niewybuchami z czasów wojny. Jest tu jeszcze wiele starych moździerzy czy pocisków, a czasami też min. Mówi sierżant Benjamin Arnold z natowskiej misji KFOR. Wszystko zaczęło się 20 lat temu. Interwencja NATO była odpowiedzią na prowadzone przez Serbię naloty na Kosowo. Interwencja, której celem była obrona cywilów, z czasem przekształciła się w misję stabilizacyjną. Dzisiaj Kosowo jest najmłodszym państwem Europy, nieuznawanym m.in. przez Rosję i Serbię. Choć dzięki międzynarodowej pomocy miejsce to rozwija się, wciąż pozostaje jednym z najbiedniejszych obszarów Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

ancient story of the blues. Nikt, kto się interesuje muzyką, nie ma wątpliwości. Brzmienie gitary, brzmienie głosu, oczywiście Gary Moore i płyta After Hours, płyta, która pojawiła się na rynku ponad ćwierć wieku temu, utwór The Story of the Blues. Gary Moore bardzo dawno nie występował w Maniaku Pociemku i dlatego, że był natłok różnych płyt i nowości, i wyciąganych z lamusa starszych rzeczy. On mi się wydawał taki dość oczywisty. Poza tym, nie wiem jak państwo, ale ja spotkałem się niejednokrotnie z zarzutami, że on taki bluesman jest nie do końca, że trochę za popowy, trochę za gładki, trochę nie taki autentyczny jak ci zza oceanu. No różne takie przytyki pojawiały się tu i ówdzie, ale nie można odmówić tego, że był to świetny muzyk, że kochał tę muzykę i że nagrał bardzo dużo utworów, które właśnie w Polsce niezwykle przypadły do gustu tym, którzy tak na co dzień z bluesem mają niewiele wspólnego. No i dlatego dziś będzie Gary Moore i płyta After Hours i jeszcze dwa z niej utwory. Thank you. What can you say? There isn't much to tell. I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my life. Everybody points their hand at me. I know I'm just a picture. What I should have been, I've been jumping at shadows, thinking about my life. To tell, I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my love. Time it will pass. lines. In the place you once called your heart, there's a wound that's open wide. You can't hide the hurt inside. Search for the light. Don't believe them when they tell you you can't hold back the night. Between a rock and a hard place is where you'll always be. In the deep blue sea, so many words unspoken, so many times you never try. You can't hide from the hurt inside. Ta After Hours, Gary Moore i jego kompozycja zatytułowana The Hurt Inside. No i proszę zobaczyć, jak ja zgrabnie układam program tej audycji. Za chwilę ten sam utwór, The Hurt Inside, tyle że z płyty wydanej w tym roku, ale wykonawca również przywodzi na myśl najlepsze lata brytyjskiego bluesa i również jest artystą, który w maniaku pociągu, o, nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio wystąpił. To free your better self. Did you think for one moment you could be someone else? Between a rock and a hard place. No i ciekawe bardzo, czy Państwo rozpoznali. Myślę, że tak. Piosenka Gary'ego Moore'a pojawiła się na płycie wydanej w tym roku, płycie Johna Mayala. John Mayall to taka chodząca legenda bluesa brytyjskiego. Sięgnął po kompozycję Moore'a, czy wiadomo, czy to z takiego poczucia wspólnoty patriotycznej, czy dlatego, że ten utwór jakoś szczególnie przypadł do gustu. W każdym razie znalazło się to nagranie na albumie Nobody Told Me. No i Majal w wieku już, nie będę mu wytykał, ale grubo po 80, wciąż czynny zawodowo, no i wydaje płytę, która spowodowała, że powrócił do Maniaka Pociągu po długiej przerwie. Inna sprawa, powiedzmy sobie szczerze, że po tym pierwszym okresie, kiedy wszyscy miłośnicy tego typu muzyki, przynajmniej w Warszawie moi znajomi, fascynowali się grupą The Blues Breakers, to minęły dziesięciolecia, John Mayer takie niektóre płyty trochę słabsze produkował, ale ta brzmi bardzo dobrze i to chyba również ze względu na gości. A jednym z tych gości jest nieodmawiający i chętnie wskakujący do studia na sesję któregoś z kolegów, Joe Bonamassa. I dlatego z tejże płyty Johna Mayala dwa utwory, w których weteranowi brytyjskiego bluesa towarzyszy właśnie on, Joe Bonamassa. Thank you. blues first came down. Coming from the Delta backwards, broken big city bound. My guitar ready, my hands are steady, I'm the Delta Hurricane. If you wanna play the blues electric, Chicago is the town. You can play for tips and whiskey down at the Checkerboard Lounge. The blues are in my veins. The guitar ready, my hands are steady, I'm the Delta Hurricane. I tak oto przypomnieliśmy Johna Mayera we wcieleniu z roku 2019. W trzeciej części audycji utwór, który troszeczkę na wyrost jest, jeśli chodzi o tytuł, w stosunku do wykonawców, bo brzmi Immortal, nieśmiertelny. A ta grupa w różnych swoich konfiguracjach tak całkiem śmiertelna nie była. Miała momenty lepsze i gorsze. Mało tego, ta płyta, z której dziś posłuchamy muzyki, przez krytyków uznana została za gorszą. and there were four angels standing at the four corners of the earth, holding back the winds from blowing. And there was another angel coming from the west. Sami Państwo potwierdzą, że to, co wyśpiewywał artysta, dobrze świadczy o jego samopoczuciu, skoro powtarza I am immortal, czyli jestem nieśmiertelny. No ale to zapewne na potrzeby piosenki, a sam sobie doskonale wie, jak kruchy jest człowiek wobec żywiołu wszechświata. A ten człowiek, a właściwie ta grupa ludzi, która nagrała tę płytę, to zespół Mountain. Zespół Mountain, który miał, jak powiedziałem, swoje lepsze i gorsze momenty. Tam były różne zawiłowania prawne, prawa do używania nazwy, jakieś cuda. W każdym razie oni mieli piękny rozdział w historii takiego ostrego gitarowego grania. No ale przychodziły i momenty słabsze. Jak powiedziałem, ta płyta uznana została za nieco gorszą, wydana już niemal współcześnie w 2002 roku. I stała u mnie gdzieś tam pod literą M. Dzisiaj w ogóle, nie wiem czy Państwo zauważyli, wszyscy wykonawcy na M, ale to nie dlatego, że podszedłem i się zacząłem gapić na jedną tylko półkę, tylko tak mi wyszło. No więc Mountain nagrali, o, tytuł płyty też jest na M, Mystic Fire. I sięgnąłem po ten album, bo mnie zaciekawiły te krytyczne głosy, które gdzieś tam przeczytałem w recenzjach i pomyślałem sobie, chwileczkę, Leslie West, Corky Lang dają ognia tu i ówdzie, no kompozycje może nie są na najwyższym światowym poziomie, ale jest energia. Ten Immortal zupełnie dobrze brzmi. No to dlaczego miałbym tego nie przynosić do maniaka? I sam sobie odpowiedziałem, przynieś. I tak zrobiłem. Wobec tego na koniec naszego dzisiejszego spotkania będzie właśnie utwór tytułowy Mystic Fire, a potem Mutant X. Mountain ze słabej, jak niektórzy mówią, płyty, ale da się słuchać. We'll be right back.